باب الوضوء بالنبيذ تسومي جنة حديثية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء بالنبيذ. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. وقال سليمان وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد نعم كذلك بعض نسخ قال أبو داود كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن. جيد. طيب قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالنبيذ. هو نملانغو وكتواغا والنبيذ. نبيذ نينين؟ النبيذ هو الشيء الذي ينبذ في الماء من تمر أو عنب أو غيرهما. نبيذ كتكيزان وفاعيل كمان يا مفعول أي منبوذ نكيتو أمباتو هتوبوا كيكينجيزو أو كيتو تنكو ينجيزو كتكماجي ميونغوني متمر يعني تندي أو زبيب وتكوى زبيب زاكو wazitia kwenye maji au wachukua tende wazitia kwenye maji. Ninaambiwa ile ni nabidh au kitu kingine. Fayataghayyaru almaa ila launin akhar, alafu maji yanabadilika kwenda kwenye rangi nyingine. Bisababi hadha alladhi tubidha fihi, kwa sababu ya hiki ambacho kimewekwa ndani yake. Mtu achukua zabibu zake azitia kwenye maji, zinakaa kwa muda fulani, au anachukua tende anaziweka katika maji zinakaa kwa muda fulani. Zina hali mbili. Sasa hali ya kwanza, hali atuyasilu fiha ila haddi liskari, ni hali inafikisha mpaka kiwango cha ulevi. Hizi tende au zabibu ukiziweka kwa muda fulani za wapombe zitie kwenye maji, unasema ni fauka thalathi, fauka thalathi layali, siku tatu ukizitia pale ukizinywa ni pombe walewa hasa. Na chini ya hapo inakuwa kama juisi. Kwa hiyo inaitwa nabidh. Kwa hiyo hali ya kwanza ni ile ambayo inafikia haji ya iskar. Ikiwa imefikia huko, hadha la yajuzu istimaluhu, atakuwa maji haya hayafai kuyatumia. Bali yuraqu wa yutlafu liannahu khamrun, bali itamwagwa na itatilifiwa kwa sababu ni pombe. Mfahamu? Ikifika kiwango cha iskar itakuwa ni haramu kutumia, bali itakiwa imwagwe. Haitakuwa haifai kutumia kwa kunywa wala kupikia wala kutawadhia, ni mbabi au. Na ni leo nadhani. Halatu athaniya, hali ya pili, la yasili ila haddi liskar, haifikii kwenye kiwango cha kulewesha. Wa inda dhalika yakunu halala, na wakati huo inakuwa ni halali, itakuwa ni halali kuitumia kwa sababu hii ifikia kiwango cha kulewesha. Min haithu shurbu wal istimal, itakuwa ni halali upande wa kunywa na kutumia. Lakinahu la yutataharu wala yutawadhau bihi, haitafaa kujitaharishia wala kutawadha kwa maji hayo. Liannahu kharaja an kaunihi maa, kwa sababu yashatoka kuwa ni maji. وصار له اسم جديد وهو ماذا؟ وهو النبيذ. na imekuwa sasa jina jingine jipya na ni jina la nabidh. Unanielewa? Kwa hiyo maji yakifikia ukiweka tende katika maji zikatota vizuri zikakaa pale pingine siku moja siku mbili zikakaa mule mpaka maji yakabadilika yale, kama imefikia hadhi ya iskari ni haramu kunywa. Kama haikufikia hadhi ya iskari inakuwa si haramu, haijafikia kiwango cha kulewesha. Na wenyewe wanajua wenye kufanya hivyo, walikuwa wakifanya hivyo kama kinywaji. Naambiwa fulani kana yashrabu nabidh, na kuna wengine hata ikisogea zaidi kichacha pia aona kwamba hakuna ubaya, bado anaendelea kunywa. Na wengine wakatuhumiwa kwa hilo, kina shadhakuni kana yashrabu nabidh. ala kulli hali ilitokea hali hiyo kwa baadhi ya watu. Sasa hadithi hapa inasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Ibn Mas'ud anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama qala lahu laylatal jinn, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia ule usiku wa jini, wa majini. Usiku wa majini, ukitaka kujua usiku wa majini ni upi, nenda katika tafsiri ya Ibn Kathiri chini ya aya katika sura al-Ahqaf, wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn. Kasoma pale, kuna hadithi nyingi amezitaja na nyingine ziko katika sahihain. Mujazi wake, mulakhas wake ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alitoka, aliuliza ni nani iko tayari kutoka na mimi. Abdullah ibn Mas'ud akasema mimi hapa. Mtataja baadhi ya riwaya tu kwa ujumla. Wakenda mpaka wakafika mahali Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, simama hapa. Kisha akamchoria duara, akamwambia usitoke huko katika duara hilo, ingia humu katika hii duara, duara tukapiga mstari kwenye ardhi. Kisha akamwambia tena kwa mguu wake, akachora duara, akamwambia kaa usitoke hapa, vipi utakavyokuwa. Kwa hiyo Abdullah ibn Mas'ud akakaa pale. Mara Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kusoma Qur'an, mara yakatoka makundi ya ya viumbe vinakuja, kelele kweli kweli. Ibn Mas'ud alisema nikaogopa kweli kweli. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anawasomea Qur'ani na pakatokea fujo kubwa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akalituliza fujo lile mpaka karibu na alfajiri. Akaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Ibn Mas'ud akaondoka naye. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia umeona nini? Akamweleza nimeona mambo ya ajabu kabisa. Alafu akamuuliza Mtume, lile zogo pale na fujo lilikuwa la nini? Asema wale walikhasimiana, kuna husuma ilitokea baina yao, kwa nikahukumu baina yao kwa uadilifu. Huyo maisha Lailatul Jin. Sasa huo ni mukhtasar, lakini wewe rejea katika tafsiri ya Ibn Kathir. Alafu kuna riwaya nyingine kama zinagongana, Ibn Kathir pia amezimaliza huko huko maelezo yake, kwa sababu kuna siku nao pia vile vile masahaba walikwenda vita fulani, wakawa mtafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam hawamuoni, wakaenda mpaka katika mabonde huko kwenye milima, wakadhani Mtume sallallahu alayhi wasallam akashauawa pengine, au labda majini wamekuja wamemchukua wamempora. Mpaka alfajiri Mtume sallallahu alayhi wasallam arudi, ndo akaelezea kwamba nilikwenda kwa ndugu zenu katika majini. Kwa hiyo ala kulli hali, kuna lailatul jinn, ndio hiyo inazungumzwa, lakini hadithi hii haikuthibiti, dhaifu. Lakini lailatul jinn iko, si kwa sababu hadithi hii haikuthibiti basi lailatul jinn hakuna, iko na imethibitishwa na hadithi zote katika sahihaini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuliza ma fi idawatik, alimwambia Ibn Mas'ud, kuna nini katika chombo chako? Qala nabidhun, akamwambia kuna nabidh. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia tamratun tayyibatun wa ma'un tahurun, tende nzuri na maji yaliyo tahara. Sasa hadithi ndio haikuthibiti. Tarajimu yake kuna Hannad Sari Ibn Mus'ab yani At-Tamimi. Lakini kabla ya hapo, masala ya kutawadha kwa nabii, baadhi ya wanawachuoni katika madhahibi wamelijuzisha hilo, nao ni madhhabi ya Abu Hanifa, wamejuzisha kutawadha kwa nabii hata kikifikia hadhi ya iskari, haina neno, yafaa kutawadha kwa tembo ani pombe, kwa mvinyo kwa lugha nyingine. Imamu al-Haramaini Abu al-Maali Abdul Malik al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, ambaye ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Kishafiia, katika kitabu chake kinachoitwa Mughithul Khalqi fi ikhtiyari al-Ahaqi, anaelezea kwamba kuna mfalme mmoja akiitwa Mahmud ibn Subuktukin alikuwa ni amir. Mahmud ibn Subuktukin aitwa Abul Qasim Mahmud ibn Nasir ad-Dawla au Abu Mansur ibn Subuktukin. Bwana huyu alikuwa ni mtu mmoja, kwanza alikuwa madhehebu yake ni madhhabi ya Hanafi, yani anafuata madhhabi ya Abu Hanifa, na alikuwa akipenda sana masuala ya ilmu ya hadithi. Sasa anawaita mashekhe na maulamaa wa hadithi mbele zake wanasikilizana hadithi. Kisha akishafanya hivyo anauliza maana za hadithi. Hii vipi, hii vipi? Sasa ikawa mara nyingi aona kwamba fiqh iliyomo katika hadithi inapingana na madhehebu alionayo yeye. Akitaja masala ya swala, inaonekana swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko tofauti na swala wanaoswali wao kama mahanafi. Yakitaja masuala ya zaka na mengineyo. Sasa siku moja akawaita wanawachuoni, na wakati huo walikuwa wanawachuoni wakubwa wanaominyana hapo katika mji wa Marwa, ni wanawachuoni wa Kishafi na Mahanafi, kuna mavutano mpaka Mahanafi wanawatukana Mashafi, wanasema kwanza haifai kuwa wanawake wa Kishafiia, kama itafaa basi ilikuwaweka katika daraja ahli kitabu kama vile ahli kitabu tu. Umefahamu? Kwa hiyo kulikuwa na husuma. Sasa siku hiyo Mahmud ibn Subuktukin Abu al-Qasim akawaita wanawachuoni wa pande mbili. Katika wanawachuoni wa Kishafii akaja bwana mmoja kiitwa Ibn Qaffal al-Qaffal Ibn al-Qaffal, na akamuita mwingine katika madhhabi ya Hanafiya. Akataka kufanyike mazungumzo pale ya kuangalia ni yapi madhehebu yaliyo na nguvu. Akataka kwa kila upande waswali swala ya kimali, hawa waswali swala ya kihanafi, yani swali swala yako ya kishafiia, alafu kimalizo swali swala ya kihanafi kwa mujibu ya madhehebu ya hanafia, na wewe ufanye hivyo hivyo. Al-Qaffal al-Marwazi akajitoharisha kwa udhu musbagha wa sharaiq wa mu'tabara, kaswali akatawadha kwa shuruti zilizozingatiwa kwa uzuri kabisa, na akaweka sutra, akaelekea kibla, akaleta arkan wal hayat wal sunan wal adab wal faraid katika swala. Swali kwa kushuu, kwa maana kwamba ala waji, akaleta swala ala wajhi al kamal wat tamam. Wa qala hadhihi salatun la yajuzu la yujawizu al imam al shafi'i dunaha radiyallahu anhu. Anasema hivi, swala hii Imamu Shafi haijuzishi isipokuwa hii. Kwa maana mtu akiswali kinyume na hivi itakuwa swala yake iko na matatizo. Kisha akaswali rakaa mbili zile ambazo anazijuzisha Abu Hanifa radhiyallahu anhu, anasema hivi. Akavaa ngozi ya mbwa madbughan, alafu walata kharu'ahu bin najasa, robo ile ngozi akawa ameipaka najis, alafu akaivaa, alafu watawadha binabidhi lkhamri, akatawadha kwa pombe, akachukua pombe akatumia akatawadha. Ilikuwa ni wakati wa saifu, kiangazi kaskazi, basi wakakusanyika nzi wengi wakawa wamemdanda pale, nuka vibaya. Wakana wudhuuhu munakisa, ikawa wudhu wake atawadha kinyume nyume, kaanza kuosha miguu tena kaanza mguu kushoto, afu akaja mguu wa kulia akaosha mkono akafanya hivi, yani akaenda kinyume nyume. Kwa sababu katika madhehebu ya Abu Hanifa si sharti tartibu, tartibu si katika sharti za wudhu, unaweza kuanza popote pale. Mfahamu? Thumma istaqbala alqibla wa ahrama bis-salati min ghairi niyya fi alwudhu wa kabbara bil farisiya du barakak sambar, akasema hivi du barakak sambar, yani Allahu akbar, kwa sababu takbira wasema si lazima kwa Kiarabu hata kwa Kiswahili, akaja takbira kwa lugha ya Kifaris. Thumma naqara naqrataini ka naqrati ddiq, kisha akadonoa dono mara mbili kama vile kudonoa kwa jogoo, kwa maana swala haina kushur. Wadharata fi akhirihi min ghairi niyyati salam, kisha tutasemaje kwa Kiswahili? Kwa hiyo swala yake akaimaliza kwa kutoa upepo, kutoa pumzi, akamaliza swala kwa mtindo huu, kwa sababu wanasema mahanafi kwamba chochote chenye kubatilisha swala ukishafika mwisho kwenye tashahudi, ukifanya chochote cha kubatilisha swala, swala imeisha. Yule mfalme Amir akaambia bwana, hadha huwa salatu Abi Hanifa ayuha sultan, hii ndio swala anayojuzisha Abu Hanifa. Akamwambia kama hii si swala ya Abu Hanifa nitakuua mimi. Akasema, na watu wale wafuasi wa Hanafi wakasema, hapana, ametuzulia uongo, hakuna swala hiyo, hiyo ni uoni uongo. Akasema, basi leteni vitabu vya Hanafi, vitabu vya Abu Hanifa vileteni. Yule bwana akamweka Mkristo kuwa ndio wasome yale maneno pale, ili asipatikane huku wala huku, kwa akatafuta mkristo akaletwa pale. Hebu soma haya maneno. Akasoma wujidat as-salat ala madhhab Abi Hanifa ala ma hakahu al-Qaffal al-Marwazi, akayakuta madhehebu vile vile alivyosimulia al-Qaffal al-Marwazi katika masala fulani ambaye juzi, masala fulani inajuzi, masala fulani inajuzi. Kwa hiyo swala ikaja vile vile alivyozungumza al-Qaffal. Kwa hiyo yule sultani akaona haya si madhhab, akaachana na madhhab ya Abu Hanifa, watamasaka bi madhhab ash-Shafi'i. Hayo ndio maneno ya al-Imam Abu al-Maali al-Juwayni. Kwa hiyo mahali shari kutawadha kwa an-nabidh al-khamr, nabidh al-khamr. Maneno hayo utayapata katika wafayatu al-a'yani wa anba'u abna'i zaman cha al-Imam Abu al-Abbas Shamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr ibn Khalkan. Kwa juzu ya tatu tutayapata maneno haya alipokuwa akimwelezea Mahmud ibn Subuktukin, katarjama ya Mahmud ibn Subuktukin, akaeleza haya katika kurasa 92. Muda umekwenda sana na tosha. Naam, tafadhali. Bila shaka haya ni katika aliyojuzisha, na ni kinyume hayakubaliki haya. Haya yote yako kinyume, yakubalika kinyume na hadithi, lakini si kwa maana kwamba ndivyo unavyoswali siku zote. Yeye ametafuta, ameangalia yale yote yaliyoruhusiwa uswali, uswali kama sisi, lakini kuna mambo yameruhusiwa, yafaa kufanya hivi. Kwa yale yote anasema ambaye ameyajuzisha Abu Hanifa, yeye ndo akayaleta pale sasa katika sura hiyo.